Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden. Dat melden media op Mallorca. Het slachtoffer van 27 was met 4 vrienden aan het stappen toen ze uit het niets werden aangevallen door 9 Nederlanders. Terwijl hij op de grond lag, werd hij tegen zijn hoofd geschopt. De 9 verdachten zijn geïdentificeerd dankzij camerabeelden. Een van hen is in Spanje opgepakt, de rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. De Maas in Midden- en Noord-Limburg is langzaam aan het zakken. Daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Mokermiddelaar en Gennep is het nog even spannend. Het extreem hoge water wordt daar pas in de loop van morgen minder. Burgemeester van Venlo en voorzitter van de veiligheidsregio Scholte zei op een persconferentie dat de 15 gemeenten van de regio door het oog van de naald zijn gekropen. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe 4,5 miljoen euro binnengekomen voor financiële hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. De Deense cartoonist Kurt Westergaard is overleden. Hij werd in 2005 wereldberoemd door een tekening van de profeet Mohammed met een tulband waar een bom in zat. De cartoon leidde destijds tot een golf van woede onder moslims wereldwijd en Westergaard werd geregeld met de dood bedreigd. Hij werd daarom continu bewaakt. Westergaard was al enige tijd ziek, hij was 86 jaar. Het publiek kan woensdag afscheid nemen van Peter R. de Vries. Tussen 11 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds kunnen belangstellenden in Theater Carré in Amsterdam langs de baar lopen, meldt RTL Boulevard. Een dag later is er in besloten kring een afscheidsmoment voor familie en dierbaren van de vermoorde misdaadverslaggever en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. De Sloveen Tadej Pogačar heeft net als vorig jaar de Tour de France gewonnen. Hij won bovendien ook het bergklassement en het jongerenklassement. De Belg Wout van Aert won de slotetappe en won deze Tour ook een tijdrit en de bergetappe over de Mont Ventoux. De Brit Mark Cavendish hoopte vandaag het recordaantal van 35 etappenzegens te bereiken, maar dat is dus niet gelukt. Max Verstappen heeft op sociale media kwaad gereageerd op zijn uitschakeling bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij werd vanmiddag kort na de start van de baan getikt door Lewis Hamilton en crashte. Hamilton won de race daarna. Verstappen noemt het respectloos en onsportief dat Hamilton zijn overwinning vierde, terwijl Verstappen nog voor controle in het ziekenhuis lag. Ook vindt hij de straftijd van 10 seconden te weinig. Verstappen blijft wel leider in het WK-klassement van de Formule 1. Het weer vannacht vanuit het noorden wolkenvelden. Het koelt langzaam af tot minimaal rond 14 graden. Morgen op de meeste plaatsen afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb je nog geen afspraak gemaakt? Stel dat dan niet uit, maar doe het nu. Om meer ruimte te krijgen en te houden, is je laten vaccineren heel belangrijk. Zo bescherm je jezelf en anderen tegen de Delta-variant. En voorkomen we samen nieuwe maatregelen. Wil je de prik? Plan dan je prik. Maak nu een afspraak op planjeprik.nl of bel 0800 7070. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl en vraag het gratis magazine aan. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Fijn, hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Ze moet tientallen kilometers door de Maas zijn meegesleurd. Maar de koe uit het Limburgse Echt overleefde haar onfortuinlijke zwemtocht en kon vandaag door de brandweer uit het water worden getakeld. Het dier maakt het volgens veehouder Harr Smeets goed en staat inmiddels weer te midden van de andere koeien. De moraal van het verhaal is duidelijk. Soms is het dus toch zinvol om oude koeien uit de sloot te halen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vannacht begint in Engeland Freedom Day, de dag van de grote versoepelingen. Het is de vraag of dat wel verstandig is, nu het virus nog overal sluimert. Ik vraag het straks aan Marcel Levy, tot voor kort ziekenhuisdirecteur in Londen. Anderhalve week geleden werd motoragent Arno uit Capelle aan de IJssel doodgereden door een vrachtwagenchauffeur. Het heeft er alle schijn van dat het hier niet gaat om een noodlottig ongeval, maar dat de motoragent expres is aangereden. Ik praat er straks over met collega-agent en goede vriend Mike Dame. Volgens hem lijkt het erop dat de politieleiding wist dat de chauffeur gevaarlijk was, maar bewust niet ingreep. En zoals elke zondag van de maand, elke derde zondag van de maand is Hans Renders te gast, directeur van het Biografie-instituut in Groningen. Maar eerst het nieuws van... Es ist erschreckend. Zondag 18 juli. Ik wil fast zeggen, die deutsche Sprache kent kaum woorden voor die verwüstung die aangericht is. En de schade, waar bondskanselier Merkel het over heeft, die is groot. Sommige plekken hebben veel weg van een oorlogsgebied. Dingen liegen waar ze eigenlijk gar niet liegen sollten. Schränke sind zerstört und liegen in Türen. Also, es funktioniert gar nichts mehr. Unvorstellbar. Absolut unvorstellbar. Es ist ja alles kaputt. Alles. Es gibt ja nichts, was noch irgendwo intakt ist. En het zal sowieso nog wel een tijd duren voordat het verlies verwerkt is. En totdat er gerouwd is om alle doden. Zoals deze Nederlandse juwelier. Haar buren overleefden de vloedgolf niet. Oude mensen die zaten op de trap en kwamen niet meer omhoog. En die zijn op de trap doodgevonden. Toch denkt deze Duitse vrouw dat ze uiteindelijk al het leed te boven zal komen. Also we hebben onze familie nog, we hebben onze vrienden nog en materieel is irgendwie ersetzbaar. En de saamhorigheid is groot. Iedereen schiet elkaar te hulp. Deze man is er dankbaar voor. We hebben hier die helfer drin gehad en in de eerste 24 stunden ongelooflijke hulp genossen. Het was großartig. Die saamhorigheid viel bondskanselier Merkel tijdens haar bezoek vanmiddag ook al op. En het is dat wat ik allerdings zien kon, ook ongelooflijk beruhigend wie die mensen samenhouden. En in eigen land is het beeld niet anders. Jong en oud helpen elkaar. Nou, echt met tientallen jonge mensen. Dankzij hun hebben wij droge voeten gehouden. Echt fantastisch. De meeste mensen die waren geëvacueerd mogen weer naar huis. En velen treffen hun huis aan zoals ze het verlaten hebben. Maar dat geldt niet voor iedereen. Die hebben dan te maken met veel schade, veel ellende. En daar moeten we ze heel veel sterkte bij wensen. Op andere plekken is het water alweer aan het zakken. Maar niet snel genoeg voor deze man. Het mag voor mij echt sneller zakken nu. Ja, echt. En dan nog wat ander nieuws. RTL Nieuws ontdekte dat er een groot lek was bij een bedrijf dat coronatests afneemt. Daardoor was het mogelijk valse reis- en toegangsbewijzen in de corona-check-app te krijgen. Dit laat maar zien dat die corona-check-app dat die eigenlijk afhankelijk is van al die testbedrijven die ermee zitten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens moet het ministerie zijn huiswerk opnieuw doen. En dan moet je vooraf checken, zijn dit nette, goede bedrijven die het echt veilig en verantwoord kunnen uitvoeren. U hoorde al over die koe die 100 kilometer door het water is meegenomen en is gered. Bij Omroep Limburg kwamen tientallen mailtjes en telefoontjes binnen van mensen die bang waren dat de koe geslacht zou worden. Maar dat zal niet gebeuren, belooft de eigenaar. Nee, die gaat echt niet naar de slagbank. Die gaat weer terug in het terrein. En dat was Nieuws Vandaag. Die zal ook nooit geslacht worden. Op radio en tv. Die zal er altijd mogen lopen. De krant van morgen, Ewout de Jong. Het bedrijfsleven verzet zich tegen plannen om een maatschappelijke zorgplicht in regels vast te leggen. Het Financiële Dagblad schrijft erover. De commissie die de code voor goed ondernemersbestuur toetst, wil dit najaar een bepaling toevoegen dat bedrijven onder meer de milieueffecten van hun beleid moeten verantwoorden. Bedrijven zijn bang dat een dergelijke norm zal leiden tot veel rechtszaken van belangengroepen. Zoals het recente vonnis waarin Shell de opdracht kreeg om een veel ambitieuzer CO2-beleid te voeren. Het gaat overigens niet alleen om het milieu en het klimaat, maar ook om sociale vraagstukken. Zoals diversiteit, ongelijkheid en werk- en inkomenszekerheid. In het Nederlands Dagblad waarschuwt de AFM voor overmoed bij beleggers. Vooral bij jongere, onervaren beleggers. Want nu de beurzen record na record boeken, liggen overmoed en angst om de boot te missen op de loer. De toezichthouder wijst er nog maar eens op dat de beurs goede en slechte tijden kent. De beurzen breken records terwijl de reële economie nog moet herstellen van de klap door corona, zegt een deskundige van de AFM. De toezichthouder wil geen beleggingsadvies geven, maar wil wel waarschuwen voor mogelijke koersdalingen. Want wie net na het begin van de coronadip in de economie met beleggen is begonnen, heeft misschien niet door dat aandelenkoersen ook kunnen kelderen. Verder is het door apps op de mobiele telefoon niet alleen erg makkelijk geworden om te beleggen, maar ook om daarmee heel veel geld te verliezen. In het AD wordt geklaagd over het massale negeren van zwemverboden voor de rivieren. Het water staat erg hoog en stroomt op veel plaatsen hard. Bovendien kan er onder hoogwater allerlei rotzooi verborgen zitten. Zoals prikkeldraad, waar zwemmers in kunnen blijven hangen. En vanmiddag zijn nog twee kinderen gered die onder een brug op een pijler zaten. Ze durfden er niet meer af vanwege de sterke stroming. Dierenasiels vrezen een golf van honden die in coronatijd door mensen zijn aangeschaft. En dat is te lezen in de Telegraaf. Het leek zo'n leuk idee, een coronapuppy. Maar een jaar later zitten veel onervaren hondenbezitters met de handen in het haar, met hun slecht gesocialiseerde hond. Hondenscholen worden inmiddels overspoeld met probleemhonden. En midden in de coronatijd waren de hondenscholen dan ook dicht, of ze hadden een wachtlijst. Verder kwam er bij die hondjes niemand op bezoek, en het baasje en de meeste gezinsleden waren er altijd. Maar nu komt er weer bezoek, gaat het baasje weer vaker weg en zit de hond ook wel eens alleen thuis. En dan blijken sommige van die schattige puppy's nu jonge honden met verlatingsangst en een hekel aan vreemden en kinderen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice. Tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't want to wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. On a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing, ah, la, la, la, ah, la, la, la, ah, la, la, la, la, la, yes. Well, I don't want to break. Jason Mraz, Make It Mine. U hoort het net al in het nieuwsoverzicht. In Duitsland wordt de omvang van de schade door de overstromingen nu pas echt duidelijk. Zoals in Bad Neuenahr, de stad in de Rijnland-Palts die zwaar werd getroffen. Onze correspondent Judith van der Hulsbeek was daar vandaag. Dag Judith. Hallo. Wat maakte op jou de meeste indruk toen je daar rondliep? Nou, er waren vandaag echt heel veel dingen die indruk maakten. Positieve dingen. Mm-hmm. En dat waren dan voornamelijk de met modder besmeurde mensen die heel overal rondliepen met hun scheppen. Die heel monter eigenlijk nog bijna modder uit hun huis aan het scheppen waren. Met z'n allen. Er waren allemaal vrijwilligers gekomen uit de hele regio om te helpen. En die sfeer die was bijna vrolijk. Iedereen helpt elkaar. Er werden na al dat harde werk werden er biertjes gedronken en shotjes gedronken met elkaar op die rare situatie. Maar er waren natuurlijk ook heel veel hele treurige zaken. Bijvoorbeeld een bestelbusje dat midden op een begraafplaats stond. Ergens tussen de schuine graven, hoe die daar terecht is gekomen. Ja. Maar ook hele kleine details bijvoorbeeld. Als je in de puinzooien die overal op straat liggen, ligt dan in één keer een fotoalbum met allemaal oude brieven tot die echt uit 1980 komen, die duidelijk iemand wilde bewaren. Hele persoonlijke dingen, die nu daar zo in de modder liggen op straat, dat komt wel binnen. En worden er nog veel mensen vermist ook? Ja, heel veel mensen, honderden, staan echt nog als vermist gemeld. Maar dat is eigenlijk een heel onbetrouwbaar cijfer. Omdat er heel veel mensen op kunnen staan die inmiddels wel gelokaliseerd zijn, maar dat nog niet gemeld hebben. Of mensen die we ook spraken die geen mobiele telefoon meer hebben en zich niet als veilig kunnen melden, waar nog geen contact mee gelegd kan worden. Maar er wordt wel echt verwacht dat er nog mensen worden gevonden. Omdat er nu pas gezocht kan worden op heel veel plekken. Nu is dat water pas zo laag dat er echt gestructureerd dat hele gebied uitgekampt kan worden. Kilometer voor kilometer gaan ze dat nu kijken. En dan, ze verwachten echt nog wel dat daar mensen mensen lichamen worden geborgen. Bondskanselier Merkel heeft vandaag het rampgebied bezocht. Hè, dat hoorden we net al. Kon zij de bewoners een beetje een hart onder de riem steken? Nou, ze werd eigenlijk best wel goed ontvangen door veel mensen. Die vonden het echt wel fijn om met haar te praten. Ook omdat ze dan met eigen ogen kan zien hoe heftig het daar is. Maar er is wel ook wel veel scepsis bij de mensen die zeggen van dat ze beter in Berlijn een hele grote zak geld kan gaan regelen. Dat ze dat eigenlijk zou moeten doen. Mm-hmm. Dat heeft ze ook wel echt beloofd vandaag. €300 miljoen is er in een noodfonds. Wordt beschikbaar gemaakt meteen. En daarvan zegt zij ook van dat gaat bij lange na niet genoeg zijn. Er zijn miljarden nodig om die opbouw weer te financieren. Judith van der Hulsbeek, dank je wel. In Engeland gaan over zo'n anderhalf uur de nachtclubs weer open. So we've got a big party and then we're cutting a ribbon at 12 o'clock and everyone's going to be on the dance floor. And I think it's going to be the most magical moment when you've got people that haven't been able to dance and sing and just be normal all rush onto the dance floor at midnight and kind of get back to what we love. Een speciaal feest vannacht al, omdat dan Freedom Day begint in Engeland. De dag waarop veel versoepelingen worden doorgevoerd. Marcel Levy was tot voor kort ziekenhuisdirecteur in Londen. Goedenavond. U bent nu, hier in Nederland neemt het aantal besmettingen na de laatste versoepelingen fors toe. Is het dan wel slim wat ze in Engeland aan het doen zijn? Die Freedom Day, vindt u dat een goed plan? Nou, dat is hartstikke omstreden. Het is heel vergelijkbaar met wat er in Nederland is gebeurd. Met als groot verschil nog dat er in Engeland veel meer besmettingen op dit moment zijn dan dat er in Nederland een week of twee of drie geleden waren. En het is eigenlijk, de parallel is hetzelfde. Hè. Dus de boodschap gaat naar de mensen toe van, weet je, het is allemaal over. Je hoeft nergens meer rekening mee te houden. Ga maar gewoon lekker feesten. Mm-hmm. En we hebben in Nederland gezien wat dat voor gevolg kan hebben. En heel veel mensen zijn bang dat dat in Engeland precies ook zo gaat gebeuren. Waar moeten de Britten zich vanaf morgen nog wel aan houden? Nou, bijna aan helemaal niks. Oh. Maar de Britten zelf die houden zich zelf nog wel aan een aantal zaken. Die zijn redelijk trouw wat het gebruik van mondkapjes betreft. Bij dingen die binnenshuis zich afspelen. Maar voor de rest is bijna alles losgelaten. Ja. En het aantal besmettingen in Engeland neemt toe, hè, zegt u. Is dat allemaal het gevolg van de Delta-variant? Ja, Engeland loopt gewoon een beetje voor op ons. Dus daar is eigenlijk bijna alle besmettingen zijn Delta variant. En die zijn, we weten allemaal dat die meer besmettelijk is dan andere varianten. En het aantal besmettingen in Engeland is echt tamelijk hoog, al heel lang. Al een week of 3, 4. Ja, en ik neem aan dat u zich ook zorgen maakt over een toename in de ziekenhuisopnames over een aantal weken. Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En dat is waar het om gaat. Er is een toename in het aantal ziekenhuisopnames, ook in Engeland. Mm-hmm. En ook in het aantal intensive care opnames. Maar tot nu toe is die best wel redelijk laag en bescheiden. Dus het neemt elke week weer een beetje toe. Maar in absolute zin is het nog niet echt enorm. Ook weer een beetje parallel met wat we in Nederland zien. Ook heel veel besmettingen, maar ja, niet echt superveel extra activiteit in ziekenhuizen, gelukkig. En dat heeft met de vaccinaties te maken? Natuurlijk, ja, want de mensen die in het ziekenhuis belanden zijn natuurlijk de kwetsbare mensen, de oudere mensen. En die zijn redelijk goed gevaccineerd, maar Engeland loopt ook daar een beetje voor op Nederland. Nederland doet het heel niet slecht. Maar ja, weet je, er zijn nog best wel heel veel mensen gewoon niet of onvolledig gevaccineerd. Ook in die oudere groep. Het is heel wisselend, hè. In sommige wijken is het hartstikke hoog. Maar in andere wijken is het echt nog maar niet veel meer dan 60-70%. Ja, dan heb je toch nog heel veel mensen die heel ziek kunnen worden. Ja, maar u zegt dus, de druk op de zorg valt tot nu toe mee. Ja. Ja, ja, het is overigens heel druk op dit moment in Engeland, in de ziekenhuizen. Maar dat is meer het gevolg van niet-covid-zorg dan van covid. Ja. Premier Boris Johnson zit ook weer in quarantaine, hè? Ja. U ja, moet toch lachen? De gloednieuwe minister van Volksgezondheid, Safiet, die is positief getest. Niet lang geleden. En Johnson had net een hele tijd met hem zitten praten, de dag daarvoor. Oh, ja. En die wilde het eerst een beetje onder de tafel moffelen, maar onder druk van de media en de politiek is hij toch maar netjes ook in quarantaine gegaan. Want hij heeft natuurlijk al corona gehad. Hij heeft corona gehad, hij heeft een vaccinatie gehad. Dus hij zou beschermd moeten zijn. Dat is natuurlijk ook wat in Engeland heel veel wordt gezegd. En ik denk dat dat in Nederland ook gaat gebeuren. Dat heel veel mensen zeggen, ja, come on, hé. Met al die vaccinaties zijn mensen echt wel beschermd. Toen is het krampachtig. Ja. Waarom moet iedereen voortdurend in quarantaine, zich isoleren? Vervelend, die positieve testuitslag. Maar daar hoeven we ons nu niet zoveel meer van aan te trekken. En misschien is het waar, hoor. Zou het zomaar kunnen. Maar we weten niet zeker. Nee. Want hoe kijkt u daarnaar als dokter? Nou ja, we leren gewoon elke week. Hè? Er is ook best wel veel wat we niet weten. En ik geloof dat de vaccinaties zich best wel heel goed houden. Het is geen 100%. Dus mensen die gevaccineerd zijn kunnen ook nog altijd COVID krijgen. Maar die kans, blijkt uit de laatste gegevens, is echt best wel klein. Gelukkig, maar het kan wel. Maar of je daarmee dan uiteindelijk in het ziekenhuis belandt, kan ook nog, maar die kans is wel heel erg klein. Laat staan op de intensive care. Precies. Het kan allemaal. Het is nog, het gevaar is niet geweken. Maar het wordt, als je echt goed gevaccineerd bent, dan is die kans inmiddels wel echt superklein. Ja. Dus ik denk dat het niet heel lang duurt voordat we daar echt de robuuste getallen voor hebben. En dan zal onze policy natuurlijk ook gaan veranderen. In welke richting? In de richting van dat we het niet zo heel erg meer vinden dat er meer besmettingen zijn. Aan de ene kant. Aan de andere kant neemt daarmee de druk natuurlijk toe op de mensen die niet gevaccineerd zijn en die wel kwetsbaar zijn. Want ja, die lopen natuurlijk nog wel risico. En als er heel veel virus circuleert in de samenleving, dan lopen die mensen alleen nog maar meer risico. Want hoeveel procent van de Britten is inmiddels gevaccineerd? Weet u dat? Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. Naar welke leeftijdscategorieën je neemt. Want ze vinden het vaccineren van jongeren nog altijd heel erg moeilijk. Maar als je kijkt naar de volwassenen, zitten zij in de buurt van de ergens tussen de 75 en de 80%. Wat natuurlijk prima is. Nederland zit er overigens helemaal niet heel ver vandaan ook. Maar ja, als je naar de andere kant van het verhaal kijkt, dan zijn er in absolute zin ook nog best wel heel veel mensen niet gevaccineerd. U zei het al, er is kritiek op deze versoepelingen. Heeft de regering ook nog overwogen, denkt u, om van Freedom Day af te zien? Ja, dat is weer typisch Boris Johnson. Hij heeft dit in zijn hoofd gehaald en hier van dit pad wijkt hij niet af. Er is overigens best wel veel druk op hem om die versoepelingen nu echt helemaal achter zich te laten. Of laten we zeggen, de restricties helemaal achter zich te laten en de versoepelingen nu helemaal maximaal door te voeren. Overigens druk die niet heel anders is dan in Nederland, maar misschien nog net een beetje meer. Dus hij wil niet van dit pad af. Ondanks het feit dat er wel heel veel mensen kritiek op hebben, nu al. Ja, dat merkt u. Ja, nou, dat lees je. Dus ik bladerde vandaag door de Sunday Times en dat staat helemaal vol met hele kritische commentaren van mensen die echt wel verstand hiervan hebben. Epidemiologen, virologen, mensen die ook echt wel in adviesorganen van de regering zitten. Maar ja, Johnson is niet van dit pad af te brengen. Het is een beetje een gok wat hij neemt. Meneer Levy, ik dank u hartelijk voor uw verhaal. Deep in the heart of down, meet up on Highway 1, child. Man, I've been around. I've been there at the beginning when 12 shillings was a pound. I've been here long enough to know that what goes around just comes around. I'm going down, down county, up. I'm going up. Well, I may as well be in the county town. Well, I may as well be in the county town. I was playing at the whiskey when the doors were opening up. Sometimes I'd sit there drinking from a poison cup. Somebody told me about a garden. I was headed towards the beach. Back then it seemed the Holy Grail was always out of reach. I'm going down, down county up. I'm going up, up county down. I'm going down, down county up. I'm going up, up county down. Is it Catholic? Is it Van Morrison, Up Country Down. Afgelopen vrijdag namen honderden agenten in Rotterdam afscheid van hun omgekomen collega Arno. De motoragent kwam om bij een aanrijding met een vrachtwagen. En deze vrachtwagenchauffeur wordt nu verdacht van doodslag. Hij lijkt de motoragent namelijk expres te hebben aangereden. De verdachte blijkt al eerder een motoragent te hebben aangereden en een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt. En dat roept uiteraard veel vragen op. Mike Dame is een goede vriend en collega van Arno. Welkom. Dank u wel. U hebt gezegd dat u graag wilt dat we elkaar tutoyeren. Dus dat is wel zo prettig. Dat ga ik doen. Jullie waren meer dan alleen collega's bij de motorpolitie. Ja, wij werkten samen al een jaar of 15, 16 bij de verkeerspolitie. En hij werkte kleine 6 jaar bij ons in de motorrijschool. Dus hij was aan twee kanten collega. Maar niet alleen aan twee kanten collega. Hij was ook gewoon een soort familielid. Want hij familielid zelfs? Ja, hij verbleef bij ons. Heel de familie kent hem. Ja. Elk feestje was hij aanwezig. Als wij op vakantie gingen, dan paste hij op onze hond en op ons huis. Weet je, zo'n... Zij stond heel dichtbij je. Maat. Ja. Jullie hebben vrijdag afscheid van hem genomen, hè? Met een groots eerbetoon. Hoe gaat het nu met jou? Niet zo best, kan ik wel zeggen. Nee. Ik heb 30 jaar politie achter de rug. Van alles meegemaakt, maar nooit zo stuk geweest. Nee. En dat is natuurlijk ook begrijpelijk naar zoiets groots, hè? Ja, op een of andere manier, dat is heel stom misschien. Verwacht je het niet omdat je een beetje een grote beer bent en eigenlijk overal tegen kan, alles gezien hebt. En dan is het wel heel vreemd dat je eigenlijk gewoon op z'n Hollands gezegd... ik zal het niet op z'n Hollands zeggen, maar dat je toch wel helemaal af bent. Ja. Laten we even toch teruggaan naar die fatale dag. Wat is er gebeurd? Ja, dat is het moeilijke eraan. Kijk, wat wij... Het onderzoek wordt om technische redenen en om belangenverstrengeling te voorkomen door een andere eenheid gedaan. Uh-huh. Dus wij horen wel veel op de werkvloer, maar dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Wat ik wel weet is dat ik gebeld word dat mijn maatje dood is. Dat we eigenlijk iedereen, ook die vrij was, die komt uit eigen beweging naar het bureau toe. Daar is het ene grote... Was je zelf ook vrij? Ik was motorrijles had gegeven aan twee cursisten in Roosendaal. Ja. En toen moest ik natuurlijk nog even een ritje doen naar Rotterdam. Dat was wel even heel lastig. En dan kwamen we op bureau. En iedereen komt naar het bureau. En allemaal kroelen bij elkaar en huilen. En het is echt... Ja, ik zeg ook niet dat ik dit verhaal helemaal droog kan vertellen aan u. Dus daar waarschuw ik je alvast voor. Mm-hmm. En dan hoor je dat hij voor een auto gekomen is waar... er eigenlijk van besloten is dat wij hem op de motor niet eens mochten controleren vanwege de gevaarzetting. Niet mochten controleren? Ja, dat hoort u heel goed inderdaad. Dat is natuurlijk bijzonder. Bij de politie is het gewoon bekend dat de chauffeur waar het over gaat... gewoon levensgevaarlijk was. En omdat hij levensgevaarlijk was, wisten wij dat wij er gewoon met de motor niet voor moesten gaan. Dus dat werd ook door de leiding gezegd. Want anders konden jullie aanrijden? Ja, alleen... Het wrange is natuurlijk wel, als de politie weet dat zo iemand op de weg zit. En wij laten hem gewoon rijden. En wij gaan gewoon met de motorfiets er niet voor, omdat we anders weten dat we kapot gereden worden. Dat heeft hij ook gewoon gezegd. Want het is een bekende dus bij jullie? Ja, sterker nog, voor mij is het een veel te goede bekende, zal ik maar zeggen. Oh ja? Ja, 2015 is... mijn ploegmaatje, ik ben ploegbrigadier. Mm-hmm. En Dennis, die zat bij mij in de ploeg. Wij waren samen altijd veel bezig met... Dat is een andere collega. Ja, vrachtwagens controleren, wegen. En is een vrachtwagen te zwaar of niet overbeladen? Mm-hmm. En wat in 2015 Dennis overkomen is... is dat diezelfde chauffeur over Dennis heen gereden is. En Dennis heeft daarbij zijn arm verloren. Expres ook. Dennis heeft altijd gezegd dat het expres was. Alleen, ik zou eigenlijk een soort oproep willen doen naar jullie toe. Is om de onderste steen boven te krijgen. Daar zijn gewoon bij justitie al fouten gemaakt. Waardoor het heel snel van een strafrechtfeit naar een wegenverkeersfeit ging. En de uiteindelijke uitslag was 240 uur dienstverlening. Wat niet in verhouding is tot wat er gebeurde. In jouw ogen? Ja, in mijn ogen. En dat de toekomst helaas bewijst zich. Is dat in mijn ogen is hij er gewoon mee weggekomen. En er is nog een ander ongeluk geweest. Hè? Een dodelijk ongeluk. Ja. Waarom? Wat is vorig jaar geweest. Ja? September volgens mij. Mm-hmm. En er is mijn vrouw overreden. Zoals ook Dennis overreden werd. En zoals Arno overreden werd. En ik weet daar de ins en outs niet van. Mm-hmm. En dat wil ik eigenlijk ook niet weten. Maar alles bij elkaar optellend... is er hier sprake van een zeer bedenkelijke staat van dienst. Bedoel je? Ja, ik weet niet of u nog een toeval gelooft. Maar ik al lang niet meer. En sterker nog, als hij gewoon zegt bij de rechtbank... ik blijf die ogen op vertredingen plegen... als hij gewoon tegen mensen in zijn omgeving... Want dat heeft hij gezegd? Ja, dat heeft hij gezegd. Oh ja. En dan is natuurlijk de centrale vraag... waarom kan deze man nog vrij rondrijden? Ja, maar dan ga je eigenlijk naar de kern van de zaken waarom ik hier ben. Ik heb één doel en dat is dit nooit meer. Echt gewoon nooit meer. En dus het gaat niet eens meer over mijn maatje Arno voor mij. Ja, het gaat wel over mijn maatje Arno. Maar dit nooit meer... als je als politie langzamerhand in een angstcultuur terechtkomt, waarbij je bang bent voor de media, waarbij je bang bent voor de advocaat van de verdachte, waarbij je eigenlijk bang bent om de zaak te schaden. Want dat is aan de hand hier. Nou ja, kijk, Dennis wordt omvergereden. Die verliest zijn arm. De hele wereld staat op zijn kop. Wij worden gesommeerd om het vooral netjes het recht zijn beloop te laten houden. Dan doen we dat met heel veel pijn en moeite gebeurt dat. Maar dat doen we wel. En dan laat je die zaak lopen. Dan wordt er gezegd vanuit de leiding, jongens, hem niet controleren. Alleen controleren als... Want de leiding heeft tegen u gezegd, tegen jou alleen gezegd. Tegen mij. Ja? Ja, jullie moeten hem niet controleren. Je moet hem niet controleren, tenzij. Grootste voorzichtigheid, denk aan de zaak, denk aan... He, wat gaat er gebeuren als de media zegt, wij controleren hem elke dag? Maar de politieleiding droeg u dus eigenlijk op om niet in te grijpen? De politieleiding heeft, zoals ik al zei, gezegd, liever niet controleren. Als het moet, mag het alleen met een auto. Maar bij de collega's is dat er zo ingesleten dat tijdens het behandelen van de zaak durfde natuurlijk niemand het op zich te nemen, ja, om eventueel, want dat werd natuurlijk heel erg voorgehouden, om de zaak te schaden. Ja. Dus die man is eigenlijk niet gecontroleerd. Waarom deed Arno die aanhouding dan toch? Hij dacht, dit moet gewoon gebeuren. Nou, nogmaals, ik ken de ins en outs niet, maar ik weet dat hij van achter gekomen is. Het misschien helemaal niet opgevallen is dat die auto, die betreffende auto, het was. Hij is ervoor gekomen en hij is eroverheen gedenderd. Gewoon eroverheen geramd. Hij heeft hem 700 meter meegesleurd. Arno is helemaal kapot. Ja. Over wat voor man hebben we het hier? Die chauffeur? Nou, die chauffeur, dan kom ik even terug, maak ik even een zijstapje terug. Ik heb hem dus wel gecontroleerd. In ieder geval 2, maar ik denk 3 keer, maar dat weet ik niet zeker meer. En toen was hij ook een overtreding. En toen heb ik gemerkt, als ik met u spreek, zie ik aan uw verbale, non-verbale en verbale reactie hoe u in elkaar zit. Als iemand zijn kleur vertrekt naar asgrauw, zijn kaken en al zijn spieren trillen, en hij kijkt met een bepaalde blik dwars door je heen, dan weet je op een gegeven moment, nu moet ik scherp zijn. Mm-hmm. En als die man dan ook zegt dat hij gewoon een enorme pesthekel heeft aan de politie en dat wij hem het leven zuur maken omdat hij vindt dat zijn voertuig technisch in orde is en hij vindt dat hij dan de regels mag overtreden. En dat heeft als gevolg gehad dat hij mij ook privé lastig is gaan vallen. Semi-bedreigen, vlak voor je staan, in privé-tijd. Oh ja. En ik neem aan dat u daar wel mee naar de leiding bent gestapt. Ja, ik ben daarmee naar de leiding gestapt. En wat er dan zo vreemd is aan onze cultuur, is dat ze daar bij hem een soort stopgesprek gehouden hebben. Dus dan komen ze naar u toe en dan zeggen ze, nu moet je echt stoppen, want anders... Nou, dat hebben ze gedaan. En toen is het gelukkig ook gestopt. Mijn vrouw wist dat niet eens allemaal, wat er gebeurde. Want ik wilde haar beschermen voor de dingen die ik meemaakte. Maar ik, zoals u ziet, ik ben 1,91 meter. Ik ben ook ietsjes te zwaar. Dat had u nog niet gezien, denk ik. Hè? Maar mijn voorkomen is over het algemeen, zeker als met die donkere blik, is wel vrij duidelijk. Maar ik was bang van die man. Oh ja. Ik was bang van die man, omdat je ziet dat je te maken hebt met een niet gezond iemand die tot alles toch, toe in staat is. En die toch rondrijdt. En die toch rond blijft rijden. Ja, en jullie zijn nu met z'n allen een collega kwijt. Jij bent de goede vriend kwijt. Was dit te voorkomen geweest? Absoluut. Ja? Absoluut. Als wij, en dan begin ik eerst bij mezelf. Mm. Ik heb geroepen over deze man, hoe gevaarlijk hij was. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb hem verbaliseerd. En alle keren dat ik hem gecontroleerd heb, waren er foute toestanden aan de hand. Ik heb mijn zorgen gedeeld intern. Ik heb mijn zorgen gedeeld richting het CBR. En er is niks mee gedaan? Nou ja, sterker nog, ik heb soms woorden gehad met collega's, omdat zij vonden dat ik het ook een beetje moest laten rusten. Oh ja. Alleen, hoe kan je in vredesnaam zaken laten rusten als je weet dat iemand willens en wetens alles blijft overtreden? Je mag hier van de politieleiding niet over praten met de pers. Nee. Waarom doe je het toch? Omdat mijn doel groter is als het belang van de politie. Mijn doel is dit nooit meer. En ze proberen op diverse manieren dat ik hier niet zit. Hebben ze ook geprobeerd. Alleen, ja, ik ben... De eerste keer had ik daar al last van dat wij... Daarom heb ik ook met diverse collega's woorden erover gehad. Dit is niet wie ik ben. Ik ben een smeris in het Hollands. Maar ik kan het niet verkroppen dat wij gewoon vanwege politieke druk, media, aandacht, negatief dan. Vanwege. Want dit zou gedoe blijven. Ja, maar ja, we zijn altijd bang. Wij zijn altijd bang. En nu zijn ze bang dat ik hier zit en dat ik wel dingen ga zeggen, ja, die zij niet willen dat ik zeg. Maar je doet het toch voor een groter doel. Ja, en ik ken de risico's en ik accepteer ze volledig. Ja. Ik wens je veel sterkte, Mike Dame. Dank je wel. Dank je wel. Just in time to catch the end of the show. You watch it burn down until the embers glow. And in the ash you'll find my heart. It's made of stone, made of stone. You try to mold this heart into a shape that you can hold round your neck, but it won't glow. This heart is made of stone, made of stone. And I try to give you warning that I would weigh you down. Oh, oh, oh. Sound of words as you're speaking. Het is de derde zondag van de maand. Oh, ik moet natuurlijk eerst even zeggen wie u heeft gehoord. Dat was, wie was dat? Ed Struilaert volgens mij. Maar verder weet ik even niet hoe het... Heart of Stone heet het nummer. Het is de derde zondag van de maand en dan is altijd Hans Renders de gast hier in het oog. Directeur van het Biografie-instituut voor de rubriek Leven in Letters. Dag Hans, goedenavond. Goedenavond, Koen. Je hebt je verdiept in de biografie van Sabine Tazelaar-Zuur. Ja. En wat is dat voor boek? Nou... Kijk, elke goede biografie heeft een soort doel om te corrigeren. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Want Sabine Tazelaar, dat is eigenlijk heel oneerbiedig om haar zo te noemen... want ze heeft Sabine Zuur. En zij is de echtgenote van Peter Tazelaar. En van Peter Tazelaar wist wel dat hij altijd een beetje in de schaduw moest staan... van Erik Roelsema-Hazelhoff. Zijn vriend, hè? Ja, ja. Soldaat dat, van Oranje. Ja, vriend weet ik niet, maar het waren beide adjuncten van de koningin. En ja, sommige mensen zeggen dat toch die Erik met de eer is gaan strijken. Die heeft ook zijn autobiografie geschreven. Ja, dan kun je alles vertellen. En die Peter is altijd wat in de schaduw gebleven. Maar nu blijkt dus dat Eva Zuur, zijn vrouw, dat die ook zwaar in het verzet heeft gezeten. En een bijzonder interessant... Ja, interessant is misschien niet een heel respectvol woord. Een zeer ingewikkeld en moeilijk leven heeft gehad. Vertel er eens wat over. Kijk, wat de auteur, dat is toch wel interessant om dat te melden... is de dochter van Sabine, Eva Taylor Tazelaar. Mm-hmm. Dus hij is ook de dochter van Peter Tazelaar. Amerikanen noemen dat een slice biography. Dus zij... behandelt in korte hoofdstukjes haar leven... tot aan de periode waar het voor haar over gaat, de Tweede Wereldoorlog. En daarna ook weer in korte hoofdstukjes tot aan haar dood in 2012. Nou, waarom is dat leven zo interessant? Het is ook heel dramatisch. Zij kwam eigenlijk een beetje door toeval en amoureuze verhoudingen... kwam zij in het verzet terecht. Het eerste wat haar gebeurde was dat haar vriendje... avonturier, dat hij al in 1940 neerstortte met een vliegtuig. toen raakte zij in het verzet omdat ze onderduikers hielp en onderduikadressen ging zoeken. En ze werd door haar eigen baas, als secretaresse bij een medisch bedrijf, werd ze verraden. Mm-hmm. Daar is deze dochter, deze biograaf moet ik zeggen, is daar natuurlijk pas na de oorlog achtergekomen. Ja, want ze heeft 3 kampen overleefd. En toen is ze dus inderdaad via kamp Amersfoort naar Ravensbrück en uiteindelijk naar Mauthausen. En Mauthausen, als er al een hiërarchie is aan te geven, was het meest gruwelijke kamp wat er is. Er zijn meer dan 200.000 mensen overleden. Mm-hmm. Er zijn er maar 80.000 teruggekomen van de 240 of 320, dat ben ik even kwijt. Dat is een vreselijk kamp. Maar wat dit boek zo interessant maakt, want je zou zeggen, ja, een dochter of een moeder, dat zal wel een partijtje eer betoon en moeder-dochter. Dat zit er wel in, maar op een hele functionele manier. En dat doet ze aan de hand van een correspondentie die dus de dochter heeft gevonden toen haar moeder in 2012 overleed. Ze was toen al een paar jaar dement. En ja, toen kreeg ze 4 dozen en er zaten allerlei dingen in. En die moeder had eigenlijk nooit over de oorlog gesproken. En toen kwam ze erachter, een paar hele eenvoudige dingen, dat haar moeder die Tazelaar al veel langer kende dan zij wist. Want Tazelaar was dus een vriend aanvankelijk van Erik Hazelhoff Roelsema. En daar was zij ook mee bevriend. Ze zijn in 1946 getrouwd. Maar dus dat was een van die eenvoudige dingen, maar iets, ja, wat ronduit spectaculair is, is een correspondentie met een medegevangene, een Duitse crimineel, in dat kamp Mauthausen. En ja, ik weet niet of je dat herkent. Je bent een boek aan het lezen en het wordt je helemaal klam. Denk, wat gebeurt hier eigenlijk? Want die man, die redt haar leven. Maar op wat voor manier? Hij werd verliefd op haar. Mm-hmm. Dus hij was blijkbaar in staat om haar voorrechten te geven, extra verband, want ze had er enkel een keer gebroken, extra voeding. Dus dat was allemaal goed, maar zij werd verliefd op haar. En hij begon haar brieven te schrijven in dat kamp. En aanvankelijk, nou, denk je, nou ja, oké, de man was 15 jaar ouder dan zij. Zij was 25. Dat had ze vaker meegemaakt. Want ze had, overal waar ze kwam, raakte de man verliefd op haar. Maar dit zag er heel dreigend uit, want hij maakte allemaal van die grappen. Nou, Sonnenschein, als je mij in het echt meemaakt, dat we met z'n twee zijn, dan leer je mijn ware aard kennen. Ja, dat is natuurlijk nogal een dubbelzinnige opmerking. En in die grappen zaten ook opmerkingen in de trant van, nou ja, als je niet met mij trouwt, dan kan het toch zijn dat je leven er heel anders uit komt zien. Voor en, zover dat leven duurt. En ervoor zei dat ook als chantage? Ja, nou ja, dus die dochter gaat dus die brieven analyseren, die reist iedereen en alles af, zit in archieven. En dat kun je je voorstellen. Die zit zich af te vragen, hoe ver is dat gegaan? Ja. Nou, ze hebben ook ontmoetingen gehad. Ze suggereert op zijn minst dat er een andere vrouwelijke gevangene, dat hij daar seks bij afdwong. Nou, en die dochter hoopt natuurlijk dat dat met haar moeder niet is gebeurd. Ja. Maar ze is een serieuze auteur. En ze zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En bovendien, het gaat wel over leven en dood. Je kunt dat iemand niet kwalijk nemen. Dus zij ging er ook ver mee. Want Sabine antwoordt dus op die crimineel ook van, nou ja, ik hou van jou en we zullen ook wel gaan verloven. Ja, zij wilde uit dat kamp. Ja. Dus dat is een hele beklemmende correspondentie. Jij vertelde dat Sabine Tazelaar, haar dochter, hè, de biografe, weinig over die tijd heeft verteld. Helemaal niks. Wilde die moeder eigenlijk wel dat dit verhaal bekend zou worden? Dat je begint te vermoeden, nee. Dat begin je echt te vermoeden. Zeker behalve het verhaal wat ik net vertelde, die man was eigenlijk knettergek. Want hij dacht dat hij bijvoorbeeld indruk kon maken door aan Sabine te vertellen dat hij zijn eigen vrouw had vermoord. Aha. Want hij was zo beschermend. Nou ja, dat is nou een bijzondere uitleg van de term beschermend. Ja. Maar door archiefonderzoek is vast komen staan dat het helemaal niet waar was. Hij heeft zijn vrouw niet vermoord. Nee, helemaal niet. Het was een ordinaire oplichter. Ja. Hij had mensen met waardepapier en weet ik veel wat. Dus hij had dan, zei hij, zijn vrouw vermoord en daar had hij 3 jaar gevangenisstraf voor gekregen. Ja. En we hadden het erover of die vrouw wel wilde dat dit hele verhaal bekend zou worden. Hè? Ja. Want die brieven, ja, die heeft ze natuurlijk niet voor niks in een doos gehouden al die jaren. En nu publiceert die dochter die. Ja, Nou, ach, dat weet ik niet. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen uit de oorlog die zeggen, ja, het kwam op mijn pad, ik wil me geen held noemen. Dat zat ook een beetje in die hele kring van Ter Aarzelaar. Dus dat durf ik niet te zeggen. En het is natuurlijk ook niet zo. Ook al is er van alles gebeurd tussen die twee, dat die vrouw zich daarvoor moest schamen. Want ja, daar eindigt dus ook de dochter mee. Dat is ook wel heel ruim denken. Ze zeggen, ja, wat er ook allemaal aan de hand is. Deze meneer Franz Josef Gebele, we moeten toch even zijn naam noemen, heeft wel het leven van mijn moeder gered. Zonder hem was ze dood geweest. Zonder meer, want hij, en daar geeft ze ook veel voorbeelden van, hij zat in de positie, zeker aan het einde van de oorlog, dat hij dus mensen op de lijst voor de gaskamer kon zetten. En de Mauthausen was men daar zeer actief mee naarmate die oorlog eindigde. En die correspondentie is daarom ook zo interessant, omdat hij aanvankelijk zegt, de vijand komt dichterbij. Dan heeft hij het over de Amerikanen. Maar hij voelt natuurlijk ook nattigheid. In die laatste brief zegt hij, onze vrienden komen steeds dichterbij. Maar van de kampleiding, van Himmler en consorten, kregen ze de opdracht geen gevangenen overdragen aan de geallieerden. Dus ofwel deporteren nog een keer, ofwel de gaskamer. Dus hij zat echt in de positie dat hij dat kon doen. Is dit boek een aanrader, Hans? Ja, het is geen vrolijk boek, maar je kunt het gewoon niet wegleggen. Ik vond het een heel, heel bijzonder boek. Jij vond het heel bijzonder? Ja. En als je dat toch in een paar zinnen nog één keer voor ons moet samenballen? Nou, het is bijzonder omdat een dochter een biografie van haar moeder schrijft. En er zijn veel voorbeelden van. En meestal is dat een beetje suf en saai. Maar hier heeft dat een duidelijke rol. Dat die vrouwen, zij woont nu in Engeland, spreekt ook niet meer zo goed Nederlands, dat die dus 70 jaar na de oorlog, wat is het, 60 jaar na de oorlog, die reizen gaat maken en zich steeds blijft afvragen, wat is er gebeurd? En daar schijnt toch ook steeds doorheen, dat maakt het ook wel beklemmend, denk ik, wat zou ik zelf doen? Want ze moest natuurlijk wel met die man mee. Ja. Ook die brieven die zijn heel akelig om die te moeten lezen. Want zij moest toch een beetje het verliefde, flirterige meisje uithangen. Is dit een boek voor een vakantiekoffer? Nee, dan maak ik toch een zijstapje. Ook een biografie van een vrouw. En dat is door Ben McIntyre. Nou, alle boeken van Ben McIntyre gaat ook over een spion. Ja, dit is echt een page-turner die je niet kunt wegleggen. Dat is het vakantieboek. Daar kunnen we het helaas niet meer over hebben. Nee. Maar dat boek wat je net aanprees, daar ben ik toch wel heel benieuwd naar geworden. Dankjewel, Hans Renders. Graag gedaan. Het is 11:55. Deze zomer krijgt u elke dag in het oog tips voor de mooiste plekjes in ons land. En vandaag gaan we naar de provincie Utrecht met columnist van het AD, Utrechts Nieuwsblad, Jerry Goossens. Dag Jerry. Dag Koen, goedenavond. De provincie Utrecht, hè. Waar moeten we dan volgens jou als eerste echt heen? Ja, je moet natuurlijk beginnen in de stad Utrecht. Ja. Ik heb eigenlijk in eerste instantie dacht ik van misschien moet ik niemand tippen om naar Utrecht te komen. Want er zijn al heel veel toeristen en er komen er eigenlijk al te veel. Ja. Maar ik dacht wel van ja, de luisteraars van het oog, dat zijn allemaal nette mensen die we er graag bij hebben. Jawel, en die ruimte. Dus ik zou zeggen, je moet. Precies, en nou, die houden van een beetje cultuur en die houden van een beetje historie en natuur. En daarvoor moet je in Utrecht zijn. Ja. Want Utrecht is natuurlijk. Ja, het is de mooiste stad van Nederland. Het is een van de oudste steden van Nederland. Volgend jaar. En dat zeg jij volstrekt objectief natuurlijk, hè? Uiteraard. Ja. En ik heb een hoop steden gezien. Nou. Maar volgend jaar vieren we onze 900ste verjaardag. Mooi dat je ook ons zegt, hè? 900 jaar geleden. Wat zeg je? Mooi dat je ook ons zegt, onze verjaardag. Ja, het is onze verjaardag. Ja, wij zijn Utrecht, is van ons natuurlijk. Ja, precies. En wat maakt die plek nou zo bijzonder? Nou ja, het is de historie, denk ik. Er zijn denk ik weinig plekken in Nederland waar zoveel tijdlagen zichtbaar zijn in de stad. Noem eens een voorbeeld. Het is natuurlijk, het Domplein is natuurlijk het meest voor de hand liggende voorbeeld. Die Dom, daar zijn ze 700 jaar geleden aan begonnen. Mm-hmm. En die staat er nog steeds prachtig te wezen. Is een tornado overheen getrokken? Is tornado overheen gegaan, dus het hele middenschip is weggeblazen op een gegeven moment. Maar de wortels van het Domplein gaan veel verder. Het is natuurlijk in eerste instantie was het een Romeinse nederzetting die daar op precies dezelfde plek lag. Ja. Daar heeft een Romeins fort aan. En precies op die plek is later een Romaans kerkje gekomen. En dat Romaanse kerkje is uiteindelijk uitgegroeid tot die enorme dom die er nog staat. En overal zie je die tijdlagen door de hele stad. Mm-hmm. En het mooie is, Utrecht is een stad met van geheimen, van mysteries. Oh, ja. Er is heel veel, er zijn schuilkerken, er zijn hofjes. Het is overal, als je op, dat zou mijn belangrijkste tip zijn. Ga op zondagochtend, als het nog een beetje rustig is, ga eens door die stad dwalen. Ja. En sluip naar binnen bij al die hofjes die er zijn. Ja. En zie dat overal, zie je, ja, de geschiedenis komt voorbij. Ja. Jij hebt het nu over de stad Utrecht, maar Utrecht heeft natuurlijk ook natuur, hè? Wat kun je ons qua natuur aanbevelen? Je moet lachen. Ja, ik voel me echt de vakantieman. Ja, joh. Ja, ja. Nee, maar ik doe het graag. Ja. Dat is ook zoiets eigenlijk. Utrecht is natuurlijk een prachtige provincie ook. Mm-hmm. Omdat de natuur zo veelzijdig is. Mm-hmm. Maar noem eens één ding in de laatste minuut van het oog. Nou, oké. Laten we dan het plassengebied noemen. Ja. In het noorden van de provincie. En als je dat afzet tegen de Heuvelrug, met die prachtige bossen. In Leersum heb je volgens mij het allermooiste bos van heel Nederland. Mm-hmm. Die diversiteit, dat ja, volgens mij hebben ze dat nergens anders in Nederland. Dus jij blijft de hele vakantie ook gewoon in je eigen provincie? Ja, ik ben nu in Frankrijk, maar ik ga heel snel weer terug. Kijk, heb ik je toch betrapt, hè? Ja. Dankjewel. Je hebt je provincie mooi en wervend aangeprezen, Jerry Goossen. Ik kan niet anders zeggen. Dankjewel. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Chris Keijnen. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Mijn oma vertelt nu pas over haar oorlogsjaren in Indonesië. Hun pijn mag nooit vergeten worden. Daarom schrijf ik haar verhalen op om door te kunnen geven. Velen doen dat al op indischmonument.nl. Mijn naam is Bibi Breiman. Centraal Beheer met Dagmar, hoe kan ik helpen? Ja, met Wouter. Zeg, ik loop hier door een of andere jungle en ik ben dus gewoon weer mijn gezin kwijt. Oké, dat klinkt niet best. Hoezo weer? Ja, net ook al in de desert. De desert? Ja, en zij hebben dus mijn sleutels en mijn portemonnee. Wil Wouter naar de souvenirshop komen bij het reptielenhuis? Zijn vrouw en kinderen wachten daar op hem. De reisverzekering van Centraal Beheer is er tot september ook voor een dagje uit in eigen land. Dus daar kun je nu ook voor bellen. En dan helpen wij je verder. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Sluit nu je reisverzekering af op centraalbeheer.nl. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. NPO Radio 1.